Ішлі дні і гады. Раптам цень зноў з'явіўся да вучонага. «Ну, як справы?» – спытаў ён. «На жаль», – адказваў вучоны, – «я пішу пра ісціну, дабро і прыгажосць, а нікому да гэтага няма справы. Я проста ў роспачы. Мяне гэта так засмучае». «А вось мяне не», – сказаў цень. «Таму я ўсё таўсцею, а гэта самае галоўнае. Так, не ўмеючы вы жыць на свеце. Яшчэ захварэеце, не дай Бог. Вам трэба пападарожнічаць трохі. Я якраз і збіраюся летам. Хочаце паехаць са мной? Мне патрэбны людзі ў дарозе, дык ці не паедзеце вы ў якасці майго ценю? Сапраўды, ваша кампанія была б для мяне вельмі прыемнай. Усе выдаткі я бяру на сябе». «Не, гэта ўжо занадта», – разлаваўся вучоны. «Дык гэта як глянуць на справу», – сказаў цень. «Паездка прынесла б вам вялікую карысць, а варта толькі вам згадзіцца быць маім ценем, і вы паедзеце за мой кошт». «Гэта ўжо абы што!» – аж крыкнуў вучоны. «Такі свет», – сказаў цень, – «такім ён і застанецца». І цень пайшоў. Вучоны адчуваў сябе блага, а горы і клопаты па-ранейшаму хадзілі за ім. Ён пісаў пра ісціну, дабрыню і прыгажосць, а людзі разумелі ўсё гэта не больш, чым каровы траву. Нарэшце ён зусім захварэў. «Вас не пазнаць, вы зрабіліся проста ценем», – гаварылі вучонаму людзі, і па яго спіне прабягалі дрыжыкі ад думкі, якая заўсёды прыходзіла яму ў галаву пры гэтых словах. «Вам трэба ехаць куды-небудзь на воды», – сказаў цень, які зноў павярнуўся да яго. «Нічога іншага для вас не застаецца. Я згодны ўзяць вас з сабою дзеля нашага знаёмства. Я бяру на сябе ўсе выдаткі па падарожжу, а вы апішаце нашу паездку і будзеце прыемна забаўляць мяне ў дарозе. Я збіраюся на воды, мая барада не расце так, як трэба, а гэта ж нейкая хвароба, барада павінна быць. Ну, будьце разважлівым, прымайце маю прапанову, мы ж паедзем як таварышы». І яны паехалі. Цень зрабіўся панам, а пан – ценем. Яны былі неразлучныя, і ехалі, і гутарылі, і хадзілі заўсёды разам, то плячо ў плячо, то цень наперадзе вучонага, то ззаду, у залежнасці ад таго, дзе знаходзіцца сонца. Але цень умеў выдатна трымацца панам, а вучоны па сардэчнай дабрыні нават і не заўважаў гэтага. Ён быў увогуле такі слаўны, шчыры чалавек, і неяк узяў ды сказаў ценю: «Мы ж цяпер таварышы, дык і выраслі разам, будзем жанаты. Гэта будзе па-сяброўску». «У вашых словах сапраўды шмат шчырай добразычлівасці», – сказаў цень, – «і я таксама хачу быць з вамі шчырым. Вы, як чалавек вучоны, ведаеце, напэўна, якімі дзівацтвамі вызначаецца чалавечая натура. Некаторым, напрыклад, прыемна дакранацца да шэрай паперы, іншыя ўздрыгваюць усім целам, калі пры іх правесці цвіком па шкле. Вось такое ж пачуццё валодвае мною, калі вы кажаце мне „ты“. Я адчуваю сябе зусім прыгнечаным, як бы зведзеным да ранейшага майго стану. Вы бачыце, што гэта проста хваравітае пачуццё, а не гордасць з майго боку. Я не магу дазволіць вам гаварыць мне „ты“, але самахвотна буду казаць вам „ты“. Такім чынам ваша жаданне будзе выканана хоць на палову». І вось цень пачаў гаварыць свайму ранейшаму пану „ты“. «Гэта, аднак, абы што», – падумаў вучоны, – «я павінен звярнуцца да яго на „вы“, а ён мне „тыцкае“». Але рабіць было нечага. Нарэшце яны прыбылі на воды. На водах праходзіў вялікі з'езд чужаземцаў. У ліку гасцей была і адна прыгажуня прынцэса, якая пакутвала ад надзвычай праніклівага позірку. А гэта не жарт, любога напалохае. Яна адразу заўважыла, што чужаземец, які толькі што прыбыў, зусім не падобны на ўсіх іншых людзей. хоць і гаворыць ён, што ён прыехаў сюды дзеля таго, каб адпусціць сабе бараду, але мяне ж не абманеш. Я бачу, што ён проста не можа адкідваць цень. Цікаўнасць яе была падбухторана, і яна, нядоўга думаючы, падышла да незнаёмца, што прагульваўся, і пачала з ім размаўляць. Паколькі яна была прынцэсай, то без усіх цырымоній сказала яму: «Ваша хвароба, думаю, у тым, што вы не можаце адкідваць ад сябе ценю. А ваша каралеўская вялікасць, спадзяюся, хутка ўжо паправіцца», – сказаў цень. «Я ведаю, што вы пакутвалі хваробай вачэй. Цяпер, як бачу, паправіліся. У мяне якраз незвычайны цень. Ці не заўважылі вы асобу, якая пастаянна ходзіць за мной? Ва ўсіх людзей звычайныя цені, але я ўвогуле вораг усяму звычайнаму, і як іншыя апранаюць слух сваіх у ліўрэі з больш тонкага сукна, чым носяць самі, так я апрануў свой цень як чалавека і нават прыставіў да яго цень. Усё гэта каштуе мне вельмі дорага, але я ў такіх выпадках грошай не шкадую». «Вось як», – падумала прынцэса, – «дык я і на самай справе паправілася. Так, гэтыя воды лепшыя ў свеце. Трэба прызнацца, што воды маюць у наш час сапраўды дзіўную сілу. Але я пакуль не паеду. Цяпер тут будзе яшчэ цікавей. Мне больш падабаецца гэты чужынец. Толькі барада яго не вырасла, то ён паедзе». Вечарам быў баль, і прынцэса танцавала з ценем. Танцавала лёгка, але цень быў яшчэ лягчэйшы. Такога танцора прынцэса яшчэ не сустракала. Яна сказала яму, з якой краіны прыбыла, і выявілася, што ён ведаў гэтую краіну і нават быў там, але прынцэса якраз тады ад'язджала некуды. Ён заглядаваў ва ўсе вокны, бачыў тое-сёе і таму мог адказваць прынцэсе на ўсе пытанні і нават рабіць такія намёкі, якія яе вельмі дзівілі і ад якіх яна пачала лічыць яго разумнейшым чалавекам на свеце. Веды яго проста здзіўлялі яе, і яна прасякла да яго найвялікай павагай. Станцаваўшы з ім яшчэ раз, яна канчаткова закахалася ў яго, і цень гэта выдатна заўважыў. Прынцэса так і працінала свайго кавалера поглядам. Станцаваўшы з ценем яшчэ раз, прынцэса была гатова прызнацца яму ў каханні, але разважлівасць узяла ўсё-такі верх. Яна падумала пра сваю краіну, дзяржаву і народ, якімі ёй трэба было кіраваць. «Разумны ён, разумны», – сказала яна самой сабе, – «і гэта цудоўна, танцуе ён выдатна, і гэта таксама добра, але ці валодае ён грунтоўнымі пазнаннямі, што таксама вельмі патрэбна? Трэба яго праэкзаменаваць, трэба яму наладзіць іспыты». І яна зноў пачала з ім размову і назадавала яму шмат цяжкіх пытанняў, на якія сама не змагла падказаць. Цень зрабіў здзіўленую міну. «Дык вы не можаце адказаць мне?» – спытала прынцэса. «Усё я гэта вывучаў яшчэ ў дзяцінстве», – адказаў цень. «Я думаю, нават цень мой, які стаіць ля дзвярэй, зможа адказаць вам». «Ваш цень?» – здзівілася прынцэса. «Гэта было проста незвычайна». «Я, ці бачыце, сцвярджаю», – сказаў цень, – «але думаю, што ён можа. Ён жа гэтулькі гадоў неразлучны са мной і трохі наслухаўся мяне. Але, ваша каралеўская вялікасць, дазвольце мне звярнуць вашу ўвагу на адну акалічнасць. Цень мой толькі ганарыцца тым, што слыве чалавекам, і калі вы не хочаце сапсаваць яму настрой, вам трэба абыходзіцца з ім як з чалавекам, іначай ён не будзе ў стане адказваць як трэба». «Гэта мне падабаецца», – адказала прынцэса, і, падышоўшы да вучонага, які стаяў каля дзвярэй, загаварыла з ім пра сонца, пра месяц, пра знешнія і ўнутраныя бакі і ўласцівасці жыцця чалавечай прыроды. Вучоны адказваў на ўсе яе пытанні добра і разумна. «Што гэта павінен быць за чалавек?» – падумала прынцэса, – «калі нават цень яго такі разумны. Для майго народа і дзяржавы будзе сапраўдным дабрадзействам, калі я выберу яго сабе мужам. Так я і зраблю». І хутка яны вырашылі паміж сабой гэтае пытанне. Ніхто, аднак, не павінен быў ведаць нічога, пакуль прынцэса не вернецца дамоў у сваю дзяржаву. Ніхто, ніхто, нават уласны мой цень, настойваў цень, які меў на гэта сваю прычыну. Нарэшце яны прыбылі ў краіну, якой кіравала прынцэса, калі бывала дома. «Паслухай, дружа», – сказаў тут цень вучонаму, – «цяпер я дасягнуў вышэйшага шчасця і магутнасці чалавечай і хачу зрабіць тое сёе і для цябе. Ты застанешся пры мне, будзеш жыць у маім палацы, ездзіць са мной у каралеўскай карэце і атрымліваць 100 000 рыксдалераў у год. Але за гэта ты павінен дазволіць называць цябе ценем усім і кожнаму. Ты не павінен і заікацца, што быў калі-небудзь чалавекам. А раз у год, у сонечны дзень, калі я буду на балконе перад усім народам, ты павінен будзеш ляжаць ля маіх ног, як і патрэбна ценю. Трэба табе сказаць, што я жанюся на прынцэсе. Вяселле сёння вечарам». «Не, гэта ўжо абы што!» – ускрыкнуў вучоны. «Не хачу я гэтага і не зраблю. Гэта азначала б падманваць усю краіну і прынцэсу. Я скажу ўсё, скажу, што я чалавек, а ты толькі перапрануты цень. Усё, усё скажу». «Ніхто не паверыць табе», – сказаў цень. «Ну, будь жа разважным, а то я паклічу варту». «Я пайду да прынцэсы», – сказаў вучоны. «Ну, а я патраплю да яе раней за цябе», – сказаў цень. «А ты пойдзеш пад арышт». Так і сталася. Варта падпарадкавалася таму, за каго, як усе ведалі, выходзіла замуж прынцэса. «Ты дрыжыш», – сказала прынцэса, калі цень зайшоў да яе. «Што-небудзь здарылася? Не захварэй, глядзі, сёння ж вечарам наша вяселле». «Ах, я пражыў толькі што страшэнную хвіліну», – сказаў цень. «Падумай, ды ці шмат па сутнасці патрэбна мазгам якога-небудзь няшчаснага ценю? Падумай, мой цень звіхнуўся, уявіў сябе чалавекам, а мяне называе, падумай толькі, сваім ценем». «Які жах», – сказала прынцэса, – «спадзяюся, яго замкнулі?» «Вядома. Але я баюся, што ён ніколі не апамятаецца». «Бедны цень», – уздыхнула прынцэса. «Ён вельмі няшчасны, было б сапраўдным дабрадзействам пазбавіць яго ад той часцінкі жыцця, якая яшчэ ёсць у ім. А калі добра падумаць, дык, па-мойму, нават неабходна пакончыць з ім як найхутчэй і без шуму». «Усё-ткі гэта жорстка», – сказаў цень. «Ён быў маім вечным слугой». І цень прытворна ўздыхнуў. «У цябе высакародная душа», – сказала прынцэса. Вечарам увесь горад быў ілюмінаваны. Грымелі гарматныя стрэлы, салдаты віталі стрэльбамі. Вось было вяселле. І прынцэса з ценем выйшлі на балкон паказацца народу, які яшчэ раз пракрычаў ім «Ура!». Вучоны не чуў гэтай радасці. З ім ужо было ўсё скончана.